Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 22 października, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Trwa walka o zdrowie i życie kilku osób ciężko ranionych nożem przez młodego mężczyznę w Stalowej Woli. Rezydenci informują, że środa będzie w Małopolsce dniem bez lekarza. Premier Katalonii mówi, że plany rządu w Madrycie to jest atak na demokrację. 6 osób jest ciężko rannych, 2 są w stanie krytycznym. To ofiary młodego mężczyzny, który w piątek zaatakował ludzi nożem w centrum handlowym w Stalowej Woli. Poszkodowani mają od 18 do 50 lat, mówi prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Wciąż jest to sytuacja bardzo trudna z punktu widzenia medycznego. Ja nie posiadam upoważnienia, żeby informować o szczegółach. Musimy mieć świadomość, że w tej chwili cały zespół lekarzy w 4 szpitalach dokonuje cudu, a z naszej strony myślę najważniejsze w tej chwili jest wsparcie taką solidarnością, modlitwą. 27-letni mężczyzna zadawał rany w klatkę piersiową i głowę. Ranił w sumie 6 kobiet i 4 mężczyzn. Jedna z kobiet zmarła. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu w Krakowie na oddział psychiatryczny. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób. Porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy poinformowało w mediach społecznościowych, że środa będzie w Małopolsce dniem bez lekarza. Z informacji porozumienia wynika, że to jedyne województwo, w którym dojdzie do tego rodzaju protestu. W środę małopolskie oddziały i przychodnie mają pracować w trybie dyżurowym. Pozostali lekarze, rezydenci, stażyści i specjaliści w tym dniu nie przyjdą do pracy. Rezydenci protestują od 2 października. Część z nich prowadzi głodówkę w Warszawie, a także w Szczecinie, Lesznie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu. Domagają się m.in. wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zwiększenie wydatków do 6% w ciągu 8 lat. Szef katalońskiego rządu mówi o ataku na demokrację, a chodzi mu o plan władz w Madrycie zakładający, że po uzyskaniu zgody Senatu rząd Katalonii straci swoje kompetencje. Kontrolę nad regionem przejmie stolica Hiszpanii. Z Madrytu relacjonuje Karol Darmoros. W telewizyjnym orędziu Carles Puigdemont stwierdził, że Madryt chce zlikwidować lokalną władzę, a przez to demokratyczną wolę mieszkańców regionu. To, o czym Katalończycy zdecydowali przy urnach, rząd centralny anuluje w biurach. To, co mamy, osiągnęliśmy zawsze dzięki sile ludzi i demokracji, mówił kataloński przywódca, krytykując działania Madrytu. Przeprowadzono najgorszy atak na instytucje i mieszkańców Katalonii od czasów dyktatury Francisco Franco, kiedy zniesiono autonomię. Carles Puigdemont zwrócił się także po angielsku do wszystkich Europejczyków. Demokratyczne decydowanie o przyszłości narodu to nie przestępstwo. Szef katalońskich władz zwrócił się do lokalnego parlamentu o zwołanie posiedzenia, by oficjalnie odpowiedzieć na działania rządu centralnego. Z Madrytu Karol Darmoros, Polskie Radio. Muzyka klasyczna w najlepszym wykonaniu. W studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego rozpoczęto cykl koncertów. Będą się odbywały raz na 3 miesiące i będą transmitowane na antenie programu pierwszego, a we fragmentach także przez Dwójkę i Trójkę. Podczas inauguracyjnego koncertu zagrały Orkiestra Sinfonia Viva i Polska Orkiestra Radiowa. Publiczność mogła wysłuchać między innymi muzyki filmowej i fragmentów opery Wolfganga Amadeusza Mozarta, Don Giovanni. Cykl koncertów objęła patronatem Rada Mediów Narodowych, bo jak mówił jej przewodniczący Krzysztof Czabański, to jest właśnie realizacja misji. To jest jednocześnie edukacja i rozrywka i zabawa i wciąganie słuchaczy do muzyki poważnej. Podobnie mówił przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Tu chodzi o coś więcej, o trafianie pod strzechy, a to właśnie przez radio można pod te strzechy trafiać, a coraz większe jest zapotrzebowanie na wyższą kulturę. Pierwszym z koncertów zachwyceni też byli słuchacze Polskiego Radia obecni w studiu. Pierwszy raz byłam na takim koncercie, jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem. Świetna zabawa, pełen profesjonalizm. Ja również pierwszy raz byłam i na pewno wrócę. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A my mamy jeszcze informacje o pogodzie. Tej nocy najmocniej popada w regionach zachodnich Polski. W innych miejscach słabe opady albo mrzawka, ale także mgły ograniczające widoczność lokalnie do 100 metrów. Na północnym wschodzie od 2 do 5 stopni, w centrum 7-8, na zachodzie do 10. W ciągu dnia miejscami opady deszczu, dużo chmur i od 7 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci. Mamy 5 minutę niedzieli. Dobry wieczór Państwu. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. potrójne pasma przenoszenia. Wciąż jako punkt odniesienia, wciąż jako muzyka, która po transkrypcji nie zmieniła swojego charakteru, mimo iż utrzymanie stylistyki techno po takiej zmianie jest wyjątkowo trudne. Początek naszego spotkania wyznacza berlińskie trio Brandbrauer Freak, które posiłkując się filharmonikami w 2011 roku dokonało właśnie takiej transkrypcji i przepisało swoją wcześniejszą płytę na klasyczne instrumenty. I myślę, że w czasie, kiedy tego typu przedsięwzięć jest sporo, warto wracać do Brauerów, aby mieć taki punkt odniesienia, taki punkt do porównania. Ale rozpoczynam nasze spotkanie muzyką Niemców jeszcze z innego powodu. Otóż udało mi się niedawno zdobyć winyl z remiksami albumu Mr. Machine, od którego zaczęliśmy. I rzecz jasna chciałbym go dziś Państwu zaprezentować, co mam nadzieję ucieszy fanów tego zespołu. Ponadto dotarł dziś do mnie także nowy Floating Points, tak więc będziemy mieli w audycji super nowość. Będę chciał również sięgnąć po przedziwny utwór Moody Mana, utwór ni to remix, ni to edit, kompozycja nawiązująca do nagrań sprzed wielu, wielu lat. Utwór, który, no właśnie, z jednej strony jest nowością, bo ukazał się niedawno, ale z drugiej strony ta sama kompozycja w nieco krótszej wersji została opublikowana na albumie Moody Mana. To było bodaj 2 lata temu. Moody Man w taki dosyć ciekawy sposób publikuje swoje różne rzeczy. Czasem mam wrażenie, że jest to taki odpowiednik, tego, co dziś robi się w portalach społecznościowych, aby utrzymać jak najmocniej słuchaczy, fanów, żeby ciągle coś publikować, niekoniecznie związanego tylko i wyłącznie z działalnością artystyczną. A Moody Man właściwie co miesiąc, dwa wydaje jakiś dziwny winyl i właśnie w taki sposób ciągle przypomina o swoim istnieniu i o swoim dorobku. Tak więc o uwagę poproszę również fanów Moody Mana. Jeśli chodzi o transkrypcję, to pewnie warto będzie także po raz kolejny przywołać płytę Versus Carla Craiga. A na samym wstępie chciałbym, żebyśmy posłuchali raz jeszcze przynajmniej jednego utworu z zeszłotygodniowej epki DJ-a Psycho, epki zatytułowanej Przeciwciała, muzyki, która wciąż nie ma desygnatu, ponieważ jest to digitalowa sytuacja, ale mam dużą nadzieję, że prędzej czy później ta muzyka zostanie wydana, jak nie na winylu, to chociaż na płycie kompaktowej. Twój coach to mój sample. Taki tytuł nosi to nagranie. Hi, let's get ready for a approximately 10-minute guided breath meditation. So here you are sitting at your computer screen and just come forward to the edge of your seat. So you're sitting right up onto your sit bones. Your feet are flat on the floor. You can place your hands either face down or facing up on your lap. And then just gently close your eyes. Co to jest motywacja? To coś, co podrywa nas z fotela. Zmusza do wyjścia z ciepłego łóżka, kiedy inni przykręcają się na długo. Robisz to, bo masz swój cel. Człowiek stworzył Boga. Nadał mu nawet swoje cechy i upersonifikował. Po czym padł na kolana. Jakby wyciągnął z siebie wszystko, co wspaniałe. High love sign is dobre, but living as a householder, how to maintain it? I will never be in any worse financial position than I am now. How about you? Many people are dead now. Many people are lying their dreams to die. Many people are lying their ideas to lie dormant to let dust. Many people are making a habit of telling their dreams by a friend, by a loved one, by the ones that we can reach out to touch. You can do it. You can do it. I know you can do it. But you gotta get your commitment. Prędzej czy później osiągniesz, ale musisz iść do przodu, przejść, walczyć o swoje. Nieważne, że wszystko dookoła jest przeciwko tobie. Najważniejsze jest to, że masz tutaj wolę zwycięstwa. To się liczy. Każdy może osiągnąć cel. Nieważne, mam tego dosyć. A teraz uważaj, to wcale nie oni. To ty sam. Thank you. humoru. Tak, żeby to było na tyle wesołe, na tyle wyluzowane, żeby ona nie chciała stawić oporu twojej seksualnej intencji. Sposobem budowania napięcia seksualnego między tobą a dziewczyną i ogólnie tak seksualnego doczenia jest domniemanie, że to ona cię podrywa, że to ona jest na ciebie napalona i chce cię zgwałcić. I z takich tekstów, takich dłuższych tekstów, które używam regularnie, jest oskarżanie dziewczyny, że ona się do ciebie dobiera. Twój coach to mój sample i DJ Psycho w programie trzecim. Utwór, który absolutnie robi na mnie olbrzymie wrażenie, zarówno pod względem produkcji, treści i samego ułożenia tej kompozycji. I tak sobie myślę, że jeśli w muzyce elektronicznej można mówić o protest songach, to myślę sobie, że ten utwór wpisuje się w taką ideę, bo państwo przyznają treść, a właściwie cała masa treści, jaka została umieszczona w tym nagraniu, jest powalająca, ale koniec końców jest to, mam wrażenie, chyba takie obśmianie coachingu i tego wszystkiego, co dzieje się wokół tego typu koncepcji na doskonalenie swojego charakteru, no i na to wszystko, żeby być lepszym. Tylko pytanie, na jakiej płaszczyźnie być lepszym? Twój coach to mój sample i Paweł Bartnik, czyli DJ Psycho w programie trzecim. A przede mną piękny winyl. Winyl, na którym cała mieszanka nazwisk, stylów i pojęć. Bo z jednej strony jest to remix i stworzył go Peter Kruder, czyli ten pan z znanego pewnie państwu duetu Kruder i Dorfmeister. Do tego wszystkiego pojawia się Brian Eno, a całość stworzyło dwóch innych dżentelmenów, czyli Möller i Rodelius. Czyli panowie, którzy z jednej strony powołali do życia zespół Gotan Project, to jeden z nich, a drugi z kolei założył w pewnym momencie zespół Cluster. Tak więc mieszanka olbrzymia, ale utwór piękny. Utwór zatytułowany About Tape.

chop the bat, switched round, put together in different orders, stretch, compressed, whatever. Chop the bat, switched round, put together in different orders, stretch, compressed, whatever. Chop the bat, switched round. Wydany z okazji święta rekord Store Day w roku 2016, remix About Tape z gościnnym udziałem Briana Eno, remiks stworzony przez Petera Krudera, który wziął na warsztat utwór Möllera i Rodeliusa. Postmodernizm w pełni, bowiem z tych przecięć i to stylistycznych, i gatunkowych, jak i nazwisk sporo na tej małej płycie. A jeśli o postmodernizmie mowa i łączeniu różnych światów, to myślę, że warto z powodu tego częstego tematu w potrójnym paśmie, czyli łączenia klasycznego instrumentarium z elektroniką, warto przywołać płytę, która coś tak czuję w roku 2017 będzie jedną z najważniejszych w mojej kolekcji. Przed nami Versus i Carl Craig, który wspólnie z Francesco Tristano oraz orkiestrą Le Siècle kierowaną przez François Xavier Rota opublikowali właśnie w tym roku ten kapitalny album. Thank you. potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. są muzycy i są tacy producenci, którzy mogą sobie pozwolić na taki zabieg, żeby ten finalny, najmocniejsza część utworu trwała bardzo krótko. Tak jak zrobił to tutaj Carl Craig w wybrzmiałym przed chwilą utworze Sandstorms. Utworze, od którego wszystko się zaczęło. To właśnie było pierwsze nagranie poddane tej transkrypcji, tej fuzji elektroniki i dużej orkiestry symfonicznej dowodzonej przez François Xavier Rota, orkiestry Le Siècle. W tym wszystkim na fortepianie grał Francesco Tristano, a takim duchowym ojcem tego całego przedsięwzięcia albumu Versus jest Moritz von Oswald. A przed nami płyta winylowa, 12-calowa. Bardzo się z niej cieszę, bo udało mi się po kilku latach dopiero ją zdobyć. A chodzi o wspomniane na wstępie dzisiejszego spotkania wspomniane remiksy. Remiksy Brand Brauer Freak, czyli suplement do płyty Mr. Machine. Najzwyczajniej wymieniłem się z moim serdecznym znajomym za inną płytę winylową. Nie chciał przez długi czas się jej pozbywać, ale wie o tym, jakiego hopla mam na punkcie Brauerów, tak więc doszło do zamiany i oto jest płyta składająca się z trzech remiksów. Remiksów, które pierwotnie w tej oryginalnej postaci właśnie zostały umieszczone na płycie Mr. Machine. Zatem po raz kolejny w potrójnym paśmie dźwięki akustyczne łączymy z jednym elektronicznym instrumentem. Później to wszystko remiksujemy i oto cała masa przeróżnych światów pojawia się w jednym nagraniu.